الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. سورة تغابن کی مقاصد اصل توحید رسالت او صداقت تو قرآن و اثبات تو قیامت او جون کی دا دی حصی دا دی باب اخیری صورت تیجی سور حدید ناشورو شیو ندا بک اخیری صورت تی ناغدیر مزامین راج مکڑی دی مقاصدوں اور سرا ور سرا د جهاد او د تنظیم ذکروم کوي. تنظیم چې مسلمانانو خپل میان کې کموي هغه کې ډیرو خبرو ضرورت دي او زیات ضرورت پاره کې د اخلاقو او د عذر قبلولو د معافی کولو دا بک ډیر پکاري دي ډیر زیات ضرورت دي د مسلمانانو د معاشري د سمولو لپاره. نو مخکې یو قسم مصیبت بیان کوم چې دا غیر وجه نه هم کله مسلمانانو ته دینی نقصان راشي. ما اصواب مصیبت مصیبت پو جبان دکلا بند دا سراگیر شی او پساو شی چی دین کی وطن نقصان رسی. نور پسی دکر کئی دویم قسم امتحان چی اپا شکل لنعمت کی او کلا کلا غوم دا بند دا پارا د دین نقصان جوړ شي. نو یو مخکې ذکر کړ چې هغه په صورت د مصیبت کې اور پسې د نماز ذکر کړي چې هغه په صورت د نعمت کې. ځکه مسلمان جون ډیر ګران دی ځکه دې ډیر په دامونو کې راګیر دی چا پیرته نه دامونه دي کله مصیبت نه ای ادی بغیر اگیری کله نعمت نه ای تغیر وجن دیم دینی نقصان ورته ورسی. دا ډیر ګران کار دی چې مسلمان بندا خپل زندگی په داسه طریقه تیر کی چې دین یې محفوظ شي هغه اثر او صداق پرې نه وزي او ټیس وته ونه رسی او دنیای ژوند یې هم لکوټی صفاشي. دا به د قران نه نکی دا صرف د قران په اصول باندې چې وبنده چلیږي هغه د ژوندۍ صحیح تورول شي. نو آیات کې الله رب العزت اعلان کوي مؤمنانو ته یا ایو الذین آمنو ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم. بیشک بعضی ټولنا بعضی استاسو د ازواجونا بیبیانونا او بعضی د اولاد استاسونا استاسو دشمنان دي. نو من د عربی کې د بعض د بار راځي دې کې دا فائدې چې خور ټولې په ګراګیر نکړو ټولې په ګرانوستخه نو په توله کې د جباز ازواج او باز اولاد او دشمنان ندي. هغه خو د انسان د مور او پلار د ډېر د خوشحاله او د سرور د پاره دي، د دنیا او د آخرت. چې کوم اولاد تاسو یې او کوم ازواج چې هغه د مشر او د خاون قدر عزت، اولاد یې هم تابعدار خدمتګار او ډیر با ادب با تهذیب، نو ته هیڅ مشکلات نه داسې مشته په دنیا کې چې هغې د هغې خپل مشر سره د هغه په ډیرو ضرورتونو په کارونو کې امداد کوي، معاونت کوي څومره چې د هغې نه کېږي، که هغه د اولاد وي او که هغه د بیبیانې. خواهی پا دی پویگی چیرا پا دبانده دیر بوج دی اڈیر کارون دی مخیطا نوچه دمونگ نسوم را کیگی ندس را پا دی که امداد کهو او دد خیر خواهی با کهو ارس چه دمونگ نکی کاغا دا بدن خدمتی نو هم مند باو کاغا دا مال او دا پیسی دمونگ دا وسا کیگی هم او کاغا صحیح مشوره ورکولی نو هم کچھ دی پا دی خپل کار کې کامیاب شی، دی پا دی که رستو نشی رسوان نشی نو دغس اولاد و دغس بی بیان خوبیا دبنده دپارا و دنیا کی جنت تی. نو دکا قرآن من ہوئی خوا چٹول دا سی ندی بازی پا که چطه داسی چیغی ده بنده ده پار دشمن جوړ شي، مور و پلر ده پار دشمنان جوړ شي. نگه یو دشمنی خو عام ده چه تعلقی ده دین سره ده، او قرآن نور زینو کی اشاره کړی دا دل ته احکارنو مواغستو چې عدو ولکم، نورو کو اشاره تن ویلو سوره کهف کی ویلو المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال او زامن دا خایست ژوند دنیا دی، دنیا پرستو حال بیان. اللہ و توی دا گوره صرف دا دی دنیا خواهش ده نمائش ده گرسو روز وی نو تخو با سر سار جوڑ که او دنیا عیش معاش باو که پدی مال او پدی اولاد سرا، لیکن دستا دا سکون ندی، دستا دا آرام ندی. والباقیات الصالحات ستا دا فیدی دا پارا او ستا دا آخرت دا پارا، اگا امیشا مرگرتیا کون کی اگنی کامال اگا با تالا فیدہ در کئی، اگا با رضای کستا پکار رازی اگی پوجه با تا هر رضای کی کامیابی. والواقیات و صالحات او مال او زامن چتا تیر دنیا زینت جوڑ کرده دی دا صرف دی دنیا بوری دی باری اپا لنا اشاره اکڑا چه خیال کهو گواری دا غزی مکی دورت منافقون که ہوئی چه ایو اللذین آمو لا تلحکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، دشمن نو منو غست عداوت کتور او طویل یو چی گوری خیال کوا چی غافل دی نکی دا دین ندی منی نکی دا دین دا کارونو نا دا بستا پا کار رازی او اسنه جداسه وشي چې د اعمال او اولاد ستاد پر رکاوټ جوړ شي د دین په لار کې د عبادت په لار کې اداه سي په ديني اعمال او عبادت او طاعات کې دیده تر رکاوټ جوړ نشي او خامخا جوړيږي. تګور اکثر دشمنه او پتنه په دې کلو کې چې خلک وي کنه درانه خاندانونه راغدي نه جوړ شي. چې رشتہ دارای کې خپل ولې کې خپل سوق لګي نو د دې ته پیغور کې بسر سچی خو پیغور ورته وکي چې دې ته خبر را ورسینو د هم بیا ځان کم نه غنی دې به خامخا دا غي جواب کوي بیا به ته دې پیغور کوي یا به د نور سره انتقام به اخلي هر څه چې نو دې نه جوړ دښمنی جوړ شي ادو ولکم دولت په سر باندې اډیر پکې د ماشومان په سر باندې جګړه جوړ کی امړی پکیوشی قتل و قتال پکیوشی بیا روغان کی نو دې مطلبوم دې قرآن کنه خا چې دې پوجبان استاسو دنیا کې اوبل سره دشمن جوړ شي خپل ولی ختم شي محبت لري شي او یودای راشي عداوت راشي دام دغی او شاخ دې ازو امداده چه انسان دیر زلا دا دین دا کارنا پا دین بانده دیو قربانینا پا دین که دا مال او دا خرچه کولونا دا دی اولاد او دا بی بیانو پواجه پاتیش تیغیو تاوی چه خط دا آکه گنا نمونگ بسکو نمونگ ناوسا سیوا کی گی نا دا جامو ضرورت تے دا خوراک ضرورت تے او دا کور دا نورو سامانونو دا لوخ و لرگو ضرورت تے او لکانم رسیدلی یغیل و سغم کل غواری نو چطوے چے دورا میں جماعت کیو لگو لیا دورا میں چندور کلا مدرسی لیا دورا میں پکید دام مونږ بس ته اذوره مې پکې لا زکات ورکوي اذامې پکې د اختر او د وړو کې اختر سر سایه ورکړوي ها مونږ ته زه پرې خوړو نو په دې واجبان نه خلقو د الله د دینه غواجبات او هغه طاعات هم نشي کولې ځکه دین خو نیم پا مال سرکی نو دا مال اغبر خوادن پاتشی نو زکاة نشی ور کولی دا اللہ پا نم باندس خیر خیرات نشی کولی کار سمرا حادثی راشی راشی چی داغی علاج پیغمبر اموی چی اصدق ترد البلائی خیراتو کنو اللہ بدن مصیبتو نلری کی نا نشی کولی خیرات اغا پلوی دا بچو تعلیم دی و دا غی فیسون دی و دا غی داخلی دی اغا طول اغاو خورا دیو جن دا دا فکو براو دا کابر و خبر و حدیث نو ورچه ارچه اویلی مشرانو که خوردی رسی خبر اکلی دا چه الاولادو سوس الطاعاتی دا اولاد چه ده دا ده عباداتو سپگه دی لکه په غنمو که و پا جوارو که چه خصوص تاویتا ہوئی آقا کیره مکوله اوشی او آقا جوارو غنمو خوری وی دا غصه دا اولاد نده دی دا بندن آقا عبادات خراب او ترتیب خرابې دي انسان تدی پوجا باندې نظام دا دعوت یو معنا ده دا خو عام خبره و چې د معاشري باندې نظر واچین د قران آیات دې ټول لر شامل دي ښا او د مفسرینو خبرې دي هغه خو شان نزول پورې نختی دي ویدا هو چې کله نبی علیہ السلام اعلان وکړو نو مکه معظمه کې سخل کو ایمان راوړ هغه ایمان ډیر په مشکل راوړ ولی ځکه چې څنګه به شیطان لومبیا حمله وکړه په هغه باندې چ اتؤمنو بالله او تترکو دینک و دین آبائک تب ایمان راوړې نو تب د خپل مشرانو دین پرې دی دا څه کوي نو جوړ داسې بوته دا بال بچو مراجه مشو چې ته ایمان راوړې او بل دین اختیارې نو موږ څه چل کوو مونگا اقبل دین نپریدو مونگا دا پلارنی که دین نپریدو لیکن چه اللہ و توفیق پر کرن آغا پروان ساتلا سی بس ما پریده ما خوب ریخو زخو دا دین دا مشرانو دین نی دین دا اللہ و دا پیغمبری ما خو دا پیغمبر دین قبول کو اګه نور څه پکې راځي نو هغه هم قبلوما اگر که تاسو ما ته رکاوټ اچوي نو لومبه رکاوټ واغی ته په ایمان راوړو کې او په اسلام قبلولو کې د خپل ازواج او بیبيان او د اولاد ته طرف نه راغی چې بیا د هجرت خبر رااله نبی صلی الله علیه وسلم سره ډېر خلک لاړ نو ډیرو پکې به اراده وکړ چې مونږ همزو چې زموږ ورونه لاړو مدینې ته هجرت وکړو پیغمبر سره مونږ همزو نو جوړ زده کې وتا ټول کور راځم شو اپ جوړا بشو چې لامن تدعونا مونږ چاته پریزي او انت تزيعنا ته مونږ ځای کې بربادای هم چې تلل شنو مونږ بس سپی با مخوری او دا کس ما کس دا خلق لی نو بس چسو یو سلی با کمزور او ناغبا اگا خپلا اراده پری خودا نو او چې مضبوط با پروا با انسا تر ناغبا لار چه تاسو اس ما دا هجرت نا پاتی کوئے تاسو ما دا نبی علیہ السلام دا تابداره او دا مرگرتیا نا پاتی کوئے او ډیر پکې داسې ومو چې کله حدیبیه کې هغه یو بل سره ملاقاتونه وشو او ملاو شو کنه شپږ کاله پکې تیر شو چې کوم هجرت نبی علیہ السلام سره کړو هغه په دې شپږ کاله کې عالمان شو د دین نه خبر شو د قران حافظان شو ای چې دې نور ولیدو ډیر خپا شو ګوروي هغه څومره په دین کې علم او پوهه حاصل کړه ځان خبر کو امونګه د قصې ناس یو نو څو خو به جذباتیا نه کنه هغه به دایره د کلی چې ورګه چې ورلا اولاد او دا خزینه دي دیوان دی دل دی توری راواخلو ادا سرونه تنو وخو چې دا دی مونږه داسې کړو د مونږ رونا غدي عالمان شو او صحابه شو او د دین نه خبر شو ارسو شو همونګه دغه سیناسیو در دې کار نه دا دا آیات وی نازل شو الله رب العزت وی چې نه دشمنان دو قسم دي، یو ذاتی دشمنان دي ناغی پسی بطور راخ لی تک جابیر جو سمرو مشرکان کافران یهودیان دا ذاتی کافران داغی دا دشمن علاج تور دا وصل دا جهاد دی سرونا کٹ کول دی آزان نشید ادویم دشمنی دا دا چه اغا ذاتی دشمنی نی اغا عملی دشمنی چه اغا اولاد و مرو پلار و موسر مرگری چه اغیل ایمان نی راولی کنن او دا غاز نور خپل ولی رشتداری جسم رئی نو دا دشمنی عملی دشمنی دا ذاتی ندا او دا دشمنی دا سهله که دا منافقان و سرچی واه نبی علیه السلام تا اللہ رب العزت اوی دا منافقان و پا حق که چه دی سر با توری نکار ناخلی وغلوز علیه دی سر با دا جبی سختی که رتنا زورنا سترگی رایستل دمکی ورکول دادا مدقه سبا اولاد سر هم که که اولاد ده که بی بی ده نو کله چه پویگی چه دی خو مال نقصان را کهی دما دین خرابهی ما دلوی مرتبه نمانی کهی و دلوی توعات نمانی کهی که اغا جهاد ده جهاد ده چه بدلو جهاد ناول خو با شیطان راوه ناغا با اتاوی چه اتقتلو نفسا که زن وجنه او چه زن وجنه نخوضی با دی نور سوک پنی که آوالی مالونا با دی خلق تقسیم کی دست که ابیا با اتا دی که ناست جانل بیخا چه اگه با اتاوی جهاد ده دا پیغمبر سره ادیب او توی جهاد ته نمونگ بس چل کو جهاد که خو گولی نشی ویشلی خو سلی با که مری کنا سورم نوی مونگ بس چل کو بیا دیر دیر کاوٹو دینی نقصان دخل کو نو آیت اللہ رب العزت نازل کو پاگی که دا سی دی اصلاح خبر اوکلی دی تنظیم خبر اوکلی چستا دا خپلا پورنه او دا خاندان دا هم گرد ورد نشی خراب نشی او اپلا دانا دا دین کارون پاتی نشی دیر چین سیخ سو دین کباب دا سی وقت با تیره نو دا دیر اگران لیکن مسلمان تا ندا کران چیغا دا قرآن نخبری دا قرآن اصول او قوانین دا اگر پا نظر کی کنا اگر تیز کران ندا دا ټول لاس که توکل دی او که په الله باندې نو الله وعده کړی دا چې په زبر دي ساتما زبر دي حفاظت کوما ومن يتوکل علی الله فهو حسبه دا توکل لخوا چې د پیغمبر سره جهاد لذي او غزا لذي او هجرت کوي د دین لپاره کفر پریدی او اسلام لذی د کفر ملک پریدی او د اسلام ملک تذی کافران پریدی او مسلمانانو سره مرګری کیږي دا اصل شی یو الله ویلو چې دا توکل وکا بس ز کافی مستاد پار هر صبح سمشي سروه دی وسختي تکلیف وي بیا الله خیر کینو قسم شو کنه يا ايها الذين امنوا ايمانوا علو ان من ازواجكم بيشك بعضي تدي خذوا استاسنا او چه عملون سينا دي اخلاق سينا دي ناقدي بهم سينا من ازواجكم داسي و اولادکم بازی دا اولاد ستاسونا چه قابلیت پکی نئی قابلیت دیر قیمت شده اللہ دیر هر چا پا اولاد کی قابلیت پیدا کی چه خپل مور او پلارو پیجنی پس ایمانا کی او خپل مقصد پیجنی زندگی او د اصول و ځان خبر کی او دا سجون تیری چوم د دنیا د رسوائی نا د بی عزتی نا د بی حیائی نا ځان بچ گئی هم د آخرت تا آگئی نا دی تا قابلیت ہوئی خواه آروان دی روز تو گوری روان دی روز تو گوری خواه او دا سی اولادم اللہ ورکلی ریر و خلقو لخواه تیمور او پلاری پس نپوئی گی ساروی گنتی او چه اولاد رو رسی کنا ناغی کانٹرول کی او ناستی و تار وقت بابا جی دا تا زکار خرن دے ادیبانی صلی بدخکاری او شکر دی چلیم مسلمانان پیدا کریو آمونگ بانده خو پینزه وقتا منز فرز ده رچه منده یو سلیه نکی ناغ مسلمانی ای رو رو دا سی خبری ودا که او زمونگ ده اسلام خو دیر اخکولی طریقی دی اڈیر اخکولی هدایات و اصلاحات تی نمونگا حکا نپویدو نو سلیه پو اکڑیو نو بس دیر را امور او پلار تا لگی آئی خواه او اغیط دا تعلیمات او دا هدایت او دا آیاتون و تاوی او اجی سمر و تا معلوماتی دا پیغمبرانو او صحابه کرامو ناغا و تاوی چی گورا رزق اللہ ورکی تاسو ولی پریشانه دا رزق دا وجه نتاسو دا خدا عبادت پریده او خپلو خپلوانو سره بنیتی کوي چې مونږ یې نه کوو مونږ خپلوالي نه روانو مونږ رشتہ داری نه روانو مونږ صله رحمی نه پریږدو نو تاسو یې ولې پریږدئ او بیان ورته وکړي چې ګوره پیغمبر څنګه وخت تیر کړی دی چېرته په درېمه په څلورمه ورځ به خوراکو کسو بہتا ملاو شو مونگ بانده خدا اللہ فضل لے چلو گی نیو پاتی شوی نسلی رسکو او زن نو خیار اولاد دازی کن چنگا مورو پلار تا عقل خی خدا نور سو وجن دا خدا دین نخبری چی ابراہیم علیہ السلام پلار تا ہوئی چی پلار خپکی گما زینکار نکوم تا دما پلاری و انی قد یعنی من العلم ما لم یاتک ما لا علم را کړی دی په دین کې فهم را کړی دی او ته دا غین نه خبر ته ما پس راځي ښا مزي تقابل اولاد وي چې امور او پلار کنټرول کی ارست بیا غی و ته دواګانی کوي ښا چې راخو خدای دې خساتی او خدای دې چری نه خراب وي او خدای او چه مونگا سا پویدو دا خودی دی جماعت تاو دی سبق للال راغی نمونگی هم دان سر سم کلو او مونگ تا هم دا پیغمبر خبری وکلی اطریقی را تاو خووی مونگ تا سا پتاو مونگا پو جون تیر کلی دا سار وو سارا اگیو تا بیا دو آگانی کلی خوا ناگا جدا اولادی کن او دا جدا دی چه من ازواج کم بازی دا بی بیان استاسونا او دا اولاد استاسونا دشمنان دی استاسو اگر دشمنی دا صدا دادا چی تاسو دا دین دا کار نرستو کئی دا عباداتو نام رستو کئی دا طاعاتو نام رستو کئی دا سمرا استاو دا پار نقصان دی او پسوم رستو کئی پدی باندی چه لالچ دا لدر کئی لالچ دا مورو پلاری کن دا سخا لالچ ورکی اولاد لا چې مړه وګور افلانی ته څومره پیداگیر کوي دا اوس غلط کار دی. خو د دې نه څوک نه دی خلاص خا. دا دنیا د لالچ دی کنه. نبی علیہ السلام ته هم بیبیان راجمع شوي وي چې کله خبر شوي چې اوس خو د بار نه مالونه راله غنیمتونه راله د خیبر او د پدک او د دغې ځایونو نو ورته هم دغه مطالبات شروع کړو چې یاره موږ تر اوسه نه وي ځکه چې څه نو اوس خو ځای په ځلوکو غنیمتونه راله او خلقو خلق پکې مالدار شو نو زمونږ څه ضرورتونه شته کنه. نو اوس نبی علیہ السلام خو هغه نه کو ځکه پیغمبران خپله فیصله نه کوي هغې خو انتظار کوي چې دا خو لویه مسله پېښه شوه او لویه مسله ځکه ده چې خلق خبر شي هغې به خواسلی کوي چې کور کې ورته مشکلات جوړ شو. نو بس لالو یوم یاش بیا نورا غلی کورتا کنا ابیا سور احضاب که یا تن نازلو چه اللہ رب العزت ہوئی چه دیکی سوچنا و فکرونو تاجت نشتا بس رو تاوایا چه که اللہ غواره اخیرت غواره پیغمبر غواره نو مطالبی بنکوه او کنه مال غواړې دنیا غواړې راشه درکمه سوري وتعالی نو متعو کن نو سرعو کن چې درکم دله ادي او بل نه بخو په خوشاله سره جدا شو دوای خیر ووکو ستاسو یو او زما بل نو چې دی او ته نو وی وچنا انی اختار الله ورسوله والدار الاخرته ټول مخکې حضرت عائشه وا هغه وی چې ذو الله او پیغمبر او آخرت غواړم ځکه علی او سره سپینو دا نه غواړم انور ورپسې بیا وې کنه دا مشکلات نور عداوت نه خدای یې سړی ته مشکلات جوړ شي نو سړی نه خپل ترتیب خطا شي دا ډېر ګران کار دی ځکه دا هغه عداوت ذکر کو اجه دی وخت کې وګورینو عقل وی کنا عقل وی عقل خو ارسو وی چیرې دا نامن پکې نه وینو هوا وا چې نامن ازواج کو څنګه چې دی وخت کې خو ټول ازواج او ټول اولاد داسې دي چې عدو ولکم امور او پلار باندې هغه ناروا کارونه کوي وی موږ له پیدا کا اختر را روان دی جامع پیزارو کنا نور چیز موبایلونا سسو ہے گران گران داوکا داوکا نو بس مور او پلار بیا کار سکی خو اغیل براوڑی خام خوایا با کورتا نرازی نو دی وقت کی خدایت مانا دیر وازی حدا خوا وعدو لکم تک خطرناکو خیر اللہ رب العزت داغی اصلاح اکڑا گورا پسو جملو سارا دا گور ہوتا چکم کار مشکلی کنا دا قرآن داغی دا پارا دیر طریقی تجویزونا او تدبیرونا ذکر کی نیو تجویز فحذروهم دا یو بل وین تعفو بل وتصفحوا بل وتغفروا قرآن کار ده اسی نجی تاسو ای چی جنگ و سرکو دکوره و باسو زان شرمه خلق اسیم ناس ده پا انتظار که اچلا دا چلو که چی با شرمونو دیو شرمه پوجرو کې او پدیرو کې در بس خبرې شروع شي ا بغیر د دغنا تبل سنوي وختو ده الله رب العزت اول وی چې فحذروهم زانتی وساته حذر معنا دلته صدا ځان ته وساته دا بډی ریخه چې ځان ته وساته خو دا ډیره خبره ده هغه څه نشي ویلې غره دا ګران کار دی او چې ځان ته محفوظ کې چې ستا عزت ته او ستا دین ته او ستا عبادت ته نقصان نه رسی دا ډیر لوی کامیابی ده فحذروا او دا ډیرو ځایونو کې دا څه راغلي د ځان ساتلو خبره نو دې لومبې ذکر کو چې بس تا عقل مندي بدای چې ځان کنټرول کړي دا اولاد په لالچ کې رانه شي په دام کې رانه شي او په سبته نه ځان ساتي کله په خواګه پستا او چې راځي کنه نن می میان را وړی دي ازه کله یو شي کله بل شي ابدی به را جمع کی کنه او کله زور نه او سترګی راستلو چې ګوري خبردار ما دي ګر بیا داسونه خبر دا غیره لپاره طریقې دي نو قران خو نو او بس اسه الذی مشران لا بعض مشران لا دا شعور ورکړی وخا چېغې کې دا د بعضې خ صفاتو چې اولاد به داسې په کنډه کې ساتو که نه او که دغه د مرک نه بیار سو چلو شو هغه په جوون کې داسې په کنډه کې ساتلی او دا صرف د هغې خپله تجربې پوجه او دغسې د صحیح اخلاقو پوجه باندې وړاندې وروستو یې کاته چې خلق ولا پورې وخاند نو کسبه نو پیاس سره مرچکی سره و ډوډه کوئی ګره چې بار در باندې سو خبر نشي او ځان داسې ښکار کوي چې مونږه وړی شه کوي خواړه داسې کنټرول کې ساتل خو بعض مشران کوي دا خو د قران تعلیم او هدایت ته چې دا نه نو اسې نکی نو فحذروهم ځان ته وساته پچلول باندې په اخلاق باندې په دب دباو باندې وین تعفو نه ځاسې دا ته مو پرې دې په دبې ته ها ولي واړه په سپويږي د وخت نه پوکوا واړه خدا سي چا په لب صفا بستر پر تای ا دې براشي نو سره د چپل وګورو خې جن ته وو تاسو نه خبيزه نو کو بدی طریقې نو مو او کوي چې رضا سو وته نشم ویلې پورتون دې اسه نه چې مخ را ترا واړي نو بیا په بل طریقه وته وایا چې لکه دې پاک دې بستر پاک دې چپل وباسا ادب زدکا دا به ته بل ځای چې ته داسې وکړې نو خلق به در پورې وخاندي نو ورور به داسې پوکه په تهذیب سره کنه نو قرآن درې لفظ ذکر کړي دي چې وین تعفو وتصفحو وتغفرو بس د دې نه سیوا به پله نه ځي چې قرآن سویلي نو هغه به کوي ښه که د هغې نه څه غلطي وشوه نو کیږي انسان دی غلطی تی نکیږي نو تعفو بس معافی وته وکا چاله کا غواړی دا زر لري خاطر وکو بیا دا څه کارونه کی خو که بیا یو کینو بیا مرته وایا هغه بیا یاد یا به یې ری ها خو لیکن د زور نه د ظلم نه د زبردستۍ نه به کار نه اخلي هغه د اولاد په باره کې او کاغه د ازواج مبارکي ځکه نبی له سلام ویلو خلک ورات لکه نفریات به کوم د خپل بیبیان شر ډیر صح کار دیو ډیر صبر مې وکهو نبی له سلام ورته وی صبر وکه که صبر نه کین دا خو چجل پسلا دا کاغه چجل نه دا پسلی دا تای که نیغه نو ما تا باشی نو اخو نیغی گی نا اخو دا پیدا کردی دا سید لذا سے کگا و یو وقوا سره تیروا وقوا سره تیروا تر دې چې حدیث کرا دی ابو داود کې هغه راغلی چې یو تن و تراغ نبی علیہ السلام ته یو ته وی چې زما کورواله ده نو داغه چې لاس نه بندي په ځان باندې نبی علیہ السلام ورته پریږده اغه ویره ولته نشم صبرول نو وی بس لګیا یم چې ولته نش صبرول وکړم او کنه سخته ونه اپ له اجازه ته نشته کنه قران یې فلا تبغوا علینا سبیلا بل لار په مو باسه زکه ان الله کان علیا کبیرا اگر ټول اختیارات و نه فالل چې غرس کوي کول شي ته خو به د قانون ما تحت او دائره کې دن نه چلیږي کني ډیر ظلم نه کړی دی ها چا چې پوری پرې کړی دی چا چې شونډې پرې کړی دی ما خو به اسلام کې اجازه نشته کنه اسلام خدا وی چې وین تعفو که څه نقصان وشي زیاتې وشي سرکشی وشی نو معافی وته کوي وتصبحو او داغی داغی جرم نا دا غلطه او دا خطای نا مخواڑه وی و تغفیرو او چی منزو که ندقا دعا که وی نوری دعا گانی پریده و دعا دعا که وی چی اللہ زما پا دی اولاد که زما پا دی خاندان که زما پا دی اهل و عیال که تو صلاحیت پیدا که یا اللہ زما دا اولاد دا سکی چستا دا رضائی او زما دا رضائی دعا با علم وعلی بخنا او یا اللہ ما تا ام مافیو که دیتا ام مافیو که زوم بنده ما غلطی برا نکی گیا دام دا خود قرآن زیب دے ذکر کری کن چو موسیٰ علیہ السلام راوی حرور تایلا سوا چو اروانه دریمګړی کړو ټول مردا چلله دریمګړی نه کار خراب شي او سامری نه موسی علی السلام ویچ غنی زما دې رور خبر نه دکړي دعوت یې نه دې پېښ کړي مسلې نه دکړي هغه کړي وا بده تا خو علم نه وکړ جواب ته حل بیان کو چې ابن ام لا تاخذ بلحی ول چې رورا ما سره د سره د ګیری نه نیسی راکاګی می نو خبره او توکړه موسی علی السلام ای رب اغفر لی ولی اخی یلا ول ما ته مافیو کی زپو انشما بیا زما دې ورته مافیو کی ارسوک به مافی غواړي د الله نه کنه پیغمبرانی غواړي نو ارسوک به غواړي نو تغفیرو به سره یې کنه ها بخنه کوي دي تا د خپل طرف نه او بخنه غواړي د دې لپاره د الله نه د مغفرت سوال کوي نو تاسو د لپاره ډیره بهتر ده جواب ور سره دي هو خير لكم دا غواړي بین الله غفور رحیم بشک الله بخشش کون کده مهربان زه یو قسم خبره وا چې دا عداوت نوم یې پکې خودو ولیکن دا هغه عداوت نه دی چې دې کې به انتقام اخلي نه دې کې انتقام نشته دې کې به اخلاقی دې کې به ډېر لوی تجربه وي دې کې به نصیحتي خیرخواهی وي معافي وي داسې دښمنانو شته دنیا کې ګوره چې هغه سره د اخلاقو نه کار اخلي اده ما فینا بکار اخلی نو اخبتی ریگی نو خان انما اموالکم و اولادکم فتنہ بیشک دا مالون استاسو اولاد استاسو امتحان دے فتنہ مانا امتحان دا امتحان دے امتحان که سوک پاس شی سوک پیل شی نو خان بچکم خلقو صحیح تربیت او پرورشو کو او د دې ته فکر ورسېدو چې بغیر د دین نه نکېږي. نو دین یې پزدا کو، علم یې پزدا کو، جمعه ته راوستو استاد ته کینولو، نو دې پاس شو، دې کامیاب شو. او چې چا داس وګړو چې دې په لیول توجه ورنکړه، آپلا هوا بندر ته نو پیل شو او کامیاب نشو کنه. امتحان دی بس دا اولادو، اللہ یو ډیر لوی امتحان دی. دا آیت نبی علیہ السلام پا آغا وقت کی ویلیو، قرطبی وی، ابن کثیر وی، ټول مفسرین روح المانی وی، چی نبی علیہ السلام یو ځل اولادو بیان تا صحابہ ناس تو پول دیکی حسن و حسین سر سر کمیسونه اغوستیو ماشومان خداسی او باباجی لرا روانو، نو کله او پاکی پریواتا کله او پاسی دو نبی علیہ السلام او خپل خطبه کٹ کلا او راغی او دوانه او آغست بغیق بانده ابیا او درید او دا آیات اوی چه اللہ رشتی اوی چه انما اموالکم و اولادکم فتنه. گورو تا ما دا دید پار خپل بیان کٹ ککنا دا فتنه خودیر سیدو ندی دا هم پکی رازی دا ادنان تر اعلا پوری ٹولر سا پکی رازی خواه دا امتحان دستاو دا پارا او تا تو بکل دا مانزن پاتی کئی دا عبادتنا اخلقی خو پاتی کرده دی ولی چی دی خلقو تاوئے بیا خاص کردناناو تا چی بانگی ہوئی دا مانزو وقت دی اگه مونگا من نشو کولی دیکی وسوک مندو کی پاکی جامعی واغندو اجی دماندو وقت رازی نو دو دری دلپی چیلی مدیا دکلی نمونگ با دیکی سنگس نشو کولی بی مون نشو ناگی دا پارا وغٹا فتنہ جوڑا شو چی اگه دی اولاد پوج باندی دی ایمان نا پاک شو ولی منزو دس نشتا پاگی کورونو کی چاگی که دمال او دا اولاد محبت تے او دا پیسی محبت تے او بلا خبر نشتا او چی سار مال آغا شیر روان کی تر ما خامو او چوتوی دا سکوی پل اولاد تبا کوی یروی بس پردو کورونو تطلنو مده علاجو قرآن دا علاج کولی چه پردو کورون تا تلن داغی کانٹرول با دی طریقه بانده کی چه نوریم تباکه ندی وقتی خو دولا فتنه فتنه دا خواه سکا دی اولاد پوج بانده خلقه آقا زیتا ورسه دو چه ما فی ایڈی را گرانه دا ولی پا حرام و پا حلالو ایلا نکی دکم رو پا کارونو ایلا نکی داغی مخامخ داغی پا مخ که کنزل که عرص که ندی و تخان دی انما اموالکم و اولادکم فتنه. اللہ ذکوی چه دا گورا دیر لوی امتحان دیخوا او کتا دا پا دیل آلچ کرا دی او دا اثر که چیرا مجبور ایما او محبت او مینم دا وسر دیرا مخاولا نشوالی کنا مخاولا نشوالی اللہوی دیل مخا نشوالی او دماغ اجر عظیم لمخاوالی شی اخو دن پاتی شو چی تا لما کم اجر عظیم تیار کردی و اغسطان پاتی شو اخو بتا تا لنصیب کی دو چی تا دا اولاد صحیح تربیت کردی وی یو یو معشوم چی دا اغسطان صحیح تربیت کردی جب دیکھ انسان تکم اجر و ثواب ملاوی خواه کاغل جامع راوڑی، کاغل خوراک راوڑی، کاغل دوبر راوڑی، کاغل دوائی راوڑی، کار سی دا پا صدقه کی شمار شی طول صدقه صدقه دا خواه اچه بیاغ پا خوابت پوشو پا خپل و خیار شو نو هر وقت با دماندن پس چلاس و جتینو بچ اللہ و مغبر لی ولی والدی تا بوئی تا او په دعا کې یادی کنه دغه تاجر عظیم ویخه الله عنده اجر عظیم الله چې دی هغه سره ډیر لوی اجر دی هغه اجر د نه پاتې نشي د اولاد د محبت توجنه دغه سي د ازواج او بیبيانو د محبت توجنه چې صرف دنیا سره کې او د دین کار پرې دی د آخرت کار پرې دی د الله عبادت پرې دی داګه اجر عظیم نه محروم شو کنه الله وی داسه مکوا دیله ترجیح ورکا کده دی عبادت کیږي ټیک دا کنه کیږي نو پریدا وای خدا سهونه کی جدین پریدی عبادت پریدی منز پریدی قران پریدی ډیر خلک ته کنه چې توه قران ته بیره واخرا سره نشته خاله قران واخدا سره نشته او تا ورته بای دا ناجر عزوی نه پدی وجه مخلوق محروم شخه چې وی واخرا سره نشته واخه دا واخه کال تکي مفتی تا څوک فتوا ورکي نام پکې غلط شي نو چې بیا اوسه او وتا وی چې داولي ویره وس انسان دې غلطی نه تي نه کیږي او مونږ ډیر مصروف نو ته په سمو ستا خو دغه مصروفیت دی ته خو ناستې ته کنه نو چې په هغه کې ته غلط شي نو ته به نور په څه کې صحیح کیږي ته ستا خو کار دا دی کنه او هغه وی نه مونږ مصروف یو مونږ ته وخت نشته دی یا خدای سیاست کې به لګیایي نو الله سره اجر دې ډېر لوی الله وی دغه د نه پاتې نشي د اجر عظیم کوشش کوا او طلب کوا که دنیا کامیابی او ترقی او پاتې شي نو پاتې دي شي چې د آخرت مرتبه حاصل شي درته ها واخره.